Świeć księżycu w okno twoje, wyjdź Kasieńko serce moje. Trudno, uhaha, trudno, wyjdź Kasieńko serce, wyjdź Kasieńko serce moje. Kasia wyszła w ganku, stała, modre oczka zapłakała. Trudno, uhaha, trudno, modre oczka zapłakała, oczka zapłakała. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemuż ty, Jasieńku, krzywo na mnie patrzysz? Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemuż ty, Jasieńku, krzywo na mnie patrzysz? Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię powodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Dum da dejra, dum da dejro, dum da dejra, dum da dejro, dum da dejra, dum da dejro, dum da dejra, dum da dejro. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty, Jasieńku, krzywo na mnie patrzysz? Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty, Jasieńku, krzywo na mnie patrzysz? krzywo na mnie patrzysz. Czerwone jabłuszko, Boże mi się poczy. Tego chłopca kocham, co ma piękne oczy. Czerwone jabłuszko, Boże mi się toczy. Gdybym ja wiedziała, że ty chłopak stały, to by moje oczy za tobą patrzały. Gdybym ja wiedziała, że ty chłopak stały, to by moje oczy za tobą patrzały. Kiedy gościły tu w Trójce, w audycji Trójka Żąda Debiutów, to wspominały, że te polskie utwory, które mają w repertuarze, to właśnie muzyka ludowa. No i są tutaj na tej płycie Trudno u Chacha i Czerwone Jabłuszko i także Szukam, zespół Kagiuma, czyli Kama Salach, Agata Majewska, Julka Kulpa i Marta Mackiewicz. Przygotowują już taki pełnowymiarowy album. Mam nadzieję, że to zdarzy się w 2018 roku, który już za, no jak Państwo wiedzą, w kalendarzu, kalendarz nie kłamie. Za moment już ten nowy 2018 rok. A to wspomnienie z, mogę powiedzieć, jeszcze tegorocznej edycji z 2017 Poznańskiego Festiwalu Młodego Jazzu. Na starym rynku kulturalnym, tak jak czytam tu na okładce płyty, spotkanie z poznańskimi młodymi artystami. To nie tylko jazz, jak słychać, bo to różne wpływy, jak zwykle. Wśród tych młodych wykonawców się pojawiają. To są płyty, pierwsza część, przypomnę, 2015 i 16, druga z 2017 roku. Płyty od Macieja Fortuny, prosto z Poznania. Na pewno do tych albumów jeszcze będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Tak jak i wracam do płyty, która za chwilę się pojawi. Płyty trochę tajemniczej, bo zespół, a właściwie chyba to chyba on, jeden człowiek, bardzo zdolny. Chyba tak to jest, że on gra na wszystkich instrumentach. Najlepiej byłoby chyba zaprosić go do studia i o tym porozmawiać. Może się uda. Rafał Żak, jego nowa płyta jako Inhibited, dziś znowu w Trójce powraca. Tytuł, no właśnie tytuł jest też trochę dziwny, bo I Know There, chyba tak trzeba to przetłumaczyć, powiedzieć. trochę po angielsku jednak. I Nodder, Inhibited, z płyty jeszcze z 2017 roku. Trzy utwory dziś z tego albumu. Fly away to new surroundings. It's like a frustration that I didn't know I had. I think I'm going mad and desperate for sanity check. Either a noose on my neck, maybe I start running again. if there is hope. But when I look ahead, this is all I see. Then I'm stuck in a limbo where no one can see me. What I gain on the swings, I will lose on the roundabout. Her own decisions. I remember having this piercing urge to scream the fucking answer straight to her face. Then I simply decided not to, as she cuts up rough really easily, and I just get myself dragged into this pointless mess of a conversation. And I think that's what got to her. Then I'd just let it go. I'm so low, yet so high. Fade away. What is life? There is hope. But when I look ahead, this is all I see. That I'm stuck in a limbo where no one can save me. What I need on the swings, I will lose on the roundabout. Passing these fleeting nights, you tell me lies. Say we'll be fine. Say something else, something nice. I don't feel like letting you go yet. Thank you. do you cry? Well, didn't we try so hard? It's all for the better now. So, kiss me goodbye. Please realize there still will be plenty of me after you. Utwory z płyty I Another zespołu Inhibited. Niech będzie, że zespołu. Rafał Żak jest autorem tych piosenek. I on także stoi za tą nazwą Inhibited. Płyta, która na pewno także w 2018 roku będzie wracała w trójce, w naszych nocnych spotkaniach. No a kiedy wydaje się płyty pod koniec roku, to przecież tak jest, że z 2017 one przechodzą z nami w nowy 2018 rok i pewnie jestem tego pewien na 100%. Tak samo będzie z następnym albumem, który właśnie kilka dni temu do mnie dotarł. Nareszcie dotarł. Nieoczekiwanie. Nowa płyta Michała Łanuszki. Przez chwilę było blisko i nic się nie stało, gdy na zakręcie tamtym wpadliśmy. I déjà vu przystanku, że już mnie widziałeś, to może kwestia włosów, kształt ust, bluzka. Nie wiem. Codziennie się przyglądam przez twarze stłoczone w autobusowym tłumie skojarzeń. I znowu dziś wyglądam zupełnie jak ona, choć ona dziś wygląda zupełnie inaczej. I nie ma prawa, byś ty nią być mogła. Nie ma przystanku, by się tu zatrzymać. I nawet nie wiesz, jak jesteś podobna, gdy tak dziwnie.

poduszki pół, miękki od snu. Gdy śpimy jak zwierzaki w zimie, włóż te drobinki do czarnej skrzynki na świata kraniec naszykowanej. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, zetkniemy skronie na koniec. A gdyby tak skończył się świat i gdyby jutra być nie miało, weź jeden tekst, melodię tę, się nawet podobały. Słów kilku ton, ciepłych jak dom, korek od wina w urodziny. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki na świata kranie naszykowanej. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, zetkniemy skronie na koniec. A gdyby tak skończył się świat, gdyby miało nie być jutra, weź nić, co raz związała nas, tyle z niej jeszcze można utkać. Kolczyk twój skarb, błyszczyk do wad, o smaku ust osnutych w luty. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki na świata kraniec naszykowanej. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, zetkniemy skronie. Drobinki, a wcześniej The End, albo jak to woli The End. To jest The End, to jest jeden z dwóch utworów, do których słowa nie są autorstwa Michała Kuźmińskiego na tej płycie, o ile się udało mi już na tyle dokładnie przyjrzeć. Tak, Wzlot, słowa Przemysław Wróblewski i The End, słowa Paweł Stefanowicz. No a Drobinki to już wypróbowany tandem dwóch Michałów, czyli muzyka Michał Łanuszka, słowa Michał Kuźmiński. Nowa płyta, oczekiwana płyta Michała Łanuszki nosi tytuł Nieoczekiwanie. Następny album tak się składa, podobnie jak z piątku na sobotę, te dwie płyty obok siebie, bo na obu gitarzysta jest także autorem piosenek. W przypadku Michała Łanuszki jest to muzyka, natomiast w przypadku Piotra Bukartyka jest to muzyka i słowa. Raz, dwa, trzy i... trochę głupie, ale cóż. No więc szedłem niosąc bukiet białych róż. I nawet przemknął mi przez głowę słynny song Biały Jerozy. A wtem służby mundurowe i już tylko chwilę grozy, chwilę grozy, chwilę grozy. I choć opuścić chcąc komendę, obiecałem, że nie będę, to chciałbym zdradzić zdumionemu światu tajemnicę mowy kwiatów, tajemnicę mowy kwiatów, mowy kwiatów, mowy kwiatów. Cicho siedzę, bo co tam ja? Jest gość, co dużą większą wiedzę w sprawie ma. Odkąd przed kwiaciarnią stojąc, nagle zgadł, że choć mam mowę swoją każdy kwiat, to choć którego czasem zbeszta, to i ten, i cała reszta. Niech tam ile chce się nadrze. I tak ścięty stoi w wiatrze, stoi w wiatrze, stoi w wiatrze, stoi w wiatrze, stoi w wiatrze. Myślenia prawie, czy ktoś oświeci wreszcie mnie? Bo jak to kładę się w Warszawie, a w Budapeszcie budzę się? To z jednej strony nawet cudnie, choć z drugiej strony dziwny chłód. Niby na południe, to jednak znosi mnie na wschód. Właściwie dobrać słowa, czasem po prostu braknie sił, więc może tak to skomentować. Koń by się uśmiał, gdyby żył, a że i tak ten zespół lubię, to nawet za złe nie mam mu. że odtąd jeszcze raz na Kubie chętniej zagrają niż mi tu. Jak to się skończy, nie wiadomo. Z pewnością jest już jakiś plan. A że przeprosić nie ma komu. Za kilka z tych, co przyszło zmian. I za te, które jeszcze idą. Rozumie nawet prosty cieć. Żeby spalić się ze wstydu, trzeba go najpierw trochę mieć. Zmieniłaś. I co ty na to? Bo ja się cieszę. To późne lato. Nie żadna jesień. Sam nie wiem jak się rozwinie. Jest przecież tyle możliwości. Czy tak jak we francuskim kinie, czy w hollywoodzkim jeszcze prościej, albo jak w polskim, gdzie po chwili znów się rozstali z babcią dziadek, bo się o Smoleńsk kłócili. W sensie czy zamach, czy wypadek.

40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyle całe wieczory. To czołg nie człowiek.